بسم الله الرحمن الرحيم. أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. دي آيات ترجمة مخكم من قريبة ويوسو وزاحتنا بكباته یو وضاحت منگ کھڑیو دول محسنات د دین مراد سوک تی او قرآن کی د دے استعمال سنگ شوی دے او د دے نکالان دے نن سبا کم مباحث شروع دی ڈسکشنس کی یو زنانا سالور سڑو سر نکاح ود نشی کولے پدے بحث شروع د وینزو سرا ملاوی دل داغین نفع حاصل اول پا دی بانده می بحث کرو چی دا دا سس فری مال نده ازاد مال نده چی بس هر یو سڑی در ازی یو دی نده نفع حاصل ای نا دی خپل اصول دی قواعد دی یو پکی غیر مسافحین بحث تیر شویو محسنین غیر مسافحین و ان تبتغوا باموالکم دا دو سیزونا دا نکاح یعنی دا شرائط ہونا دی چی من با نکاح دی مقصد دا پارکو یا پا دی شرط بے یو بحث پا کی پاتھو دا دی آیت لاندیو فما استمتعتم بهی من هن او کچرتا یا تاسو کی سوک نفع حاصل کی دے دے زناناونا فآتوهن اجورهن فریضا نو تاسو ورکی دیتا دا دی حق یعنی دی حق سشے دے مہر او دیتے اجر اول اجر اجر یو مانا بدلام دا بدلا عوض او مہر تے سوے عوض پا بدل دا سکی ورکا دا بالکل خکارا دا منگا چی مزدوری اوکو نو بدل تے غوارو او دا اغا سڑے منگ ننفع حسلے دا دے بلدین سوک تعمیر کئی مزدوران وی سوک تا دینا نفع حاصل ای کنا پا دی خلقو سرا نو دا دی نفع حاصل اولو پو بدل کے باغ خلقو تصور کے ہرے تصویل کی اجرت پیسی مزدوری بدلا دا غشان دا غسیز ہم دے و دل تے اجر لفظ راوڑ لدے یعنی پا عوض یہ گرزولے دے دا مہر پس بدل کے دا نفع حاصل اولو پا بدل کے سڑائی با نفع حاصل ای دل دے خامہا مہر وار کی بیا دا ضروری شو اس پورا کل اللہ پاک یو انداز کے منگتا دا دا مہر ادا کولو حکم کئی دا مہر مقرر اولو حکم کئی کل اپو یو اسلوب کی خدا دی آیت لان دے کتا سوچ اوکے دے کے زناناو تا احترام ورکڑی شوی دے پا مہر ادائیگی سرا فآتو ہن امر دے ورکی دے زناناو لا اجور ہن مہرون فریضا مطلب دا چی دا تاسو مقرر کی او چی یو سیز مقرر کی او معاہدہ اوکے او لیکل اوشی نو اپورا کیگی کنا پورا کبی بے کپورا دینکڑا بے بتا پوستر نکیگی دومره را سخت مسئله دی چې عموماً نن سبا په دې مهرونو کې موږ دا الفاظ نه استعمالو مهر معجل او مهر معجل، معجل مطلب دا عین سره چې راځي، معجل چې سمدستی ورګي زری ورګي، او معجل مطلب دا واو په حمزه سره چې رستو ورګي تاخیر سره ورګي، اجل نه دی تاخیر سره. علماء فرمایي چې کپ مہر کې موږ وایو په سنگی تو وایو الفاظ سنگی نه دی په حق مار یا په مقابله، په مقابله دی الفاظ یې کوم پراپر په مقابله دی دومره حق مہر سره داسې وایي کنه اندازه. نو موږ داسې نه وایو چې دا موږ کوم مہر مقرر کړ، دا لفظ موږ عموم سره عام استعمالو. علماء فرمائی چی دے کے دا الفاظ تے استعمال لکے چی دا کم مہر دے، نو دا کم یوش معجل دے کم موجل دے، پتے کی دی امام ابو حنیفہ سے امام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مسلک دے سخت دے، ہوائی چی دا استعمال دے نک مطلب معجل و دا معجل لفظ دے استعمال نک، نو بائیو ڈیفالٹ اخپلا مخا دا مہر معجل کرزی گی نقد مت او عائن سرا چکم نازی کا نمت لب دا چی سمدستی ورکی سمدستی چی ورکی رائٹ دا پتے کی ماں بو حنیفہ سے دا چالی حاصل لے دے زنانو، چونکہ دا دومرا اہم سیز دے چی پو قرآن کی دے بندے سخت اصرار موجود دے، نو کا مقرر دے نک نو بائی ڈیفالٹ دا معجل دے. ابو یوسف رحمہ اللہ فرمائی چنا خیر دے گزارا بکو دا با معجل کردہ و معجل، چونکہ عموماً معاشرہ کے دا دے مہر ورکول دمرا تقد اینا دا سے عموماً چکم معاشرہ دا سے دا سپیشل زمان گلت معاشرہ چکم دا دا دا غربت والا معاشرہ دا دا دا سے معاشرہ نہ دا چھے ٹول مالداران دی کارب تلات شو خسنا سب کو گزارو کیا رب تل تا ہو ٹول دا سی دی چھے اللہ دے خیر کی. نو امام ابو یوسف رحمہ اللہ دا شیز مند لگ یعنی رخصت پکے پروت تھے او لگی آسانہ کرے دا چہ دا معجل کی گی او فتوام پا دا باندے دا او گورا کدے سوچتا او گورے کنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یعنی کدا لفظ دے استعمال لگ معجل یا معجل اذا کم یوز ورکوں نو بائی ڈیفار دا معجل کی گی او پدے کی دا زنانا لحاظ ساتلے شوئے دے دے آ کمزور مخلوق تے. بل آیت تو گو رکنا ما پدے خبر شروع کرا جے پدے آیت کے منگتا دے زنانا ہوتا دا احترام اسپیکٹ موجود دے فما استمتعتم بہی من ہن فآتو ہن اجور ہن فریضا. دلتا یو بل بحث مفسرین نکل دے دی آیت لاندے او آیت اوی لکھی گی متعا، متعا ہم نفع حاصل اولو تر لکھی گی او پدے کے گواہان نہیں صرف ایجاب و قبول وی، ایجاب مطلب یعنی آفر یا پروپوز کول، او قبول مطلب ایکسیپٹ چیکے یو پروپوزل لے او یو ایکسیپٹینس تھے دا وی پکے ایجاب و قبول متعا کے ہم خدا سی جب بس دا سو رز دا پارا سو میاش دا پارا سو ہفتوں دا پارا زو او تبا متعا کو دا تا قبول دا وی او بس دا سیز بشو گواہان دے کہ نہیں ضروری او سمرا پیسی یا مہر یا دا سیزنا پکے مقرر ہے دا پکے ہوگی بس دومر دومر بو کو زبادا کو متدا گواہ دا سیز دا سو متعا جدا دا اسلام پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دے اباحت یا حلال کرے دے جدا ٹھیک دے او مفسرین دا دے آیت لان دے ہم دا خبر لکھی کہ صحابہ لگی رکھنے اگر چہ دا زنہ روایت پہ دے کی دے زیاد کمزوری ہم دے صحابہ و سرح جنگونوں کی خپل زنانہ موجود نوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجنا اجازت ورکڑے و دی متعے و مطلب دا چی دا یو ضرورت لان دے دا دے سیز اجازت او دا و بیا دا دے دری زلہ حرمت رسول الله صلی الله عليه وسلم بیان کړی دی. او هغه آیتونه چې راځي سوره مؤمنون کې راځي، معارج کې راځي، والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملكت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك. نو اذا متعاهم وراء ذلك کې راځي، ودا آیتونه هم د دې لاندې هم دا آیت منسوخ شوی دی. او بل د بخاری او د مسلم روایتونه دي نور کتابونو کې هم شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده د دې حرمت بیان کړی دی چې دا متعا کول د یو زنانه سره دا حلال نه دي، حرام دي. مخکې حلال شوی نو بیا لا پاک اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم پترو دا حرام شو. داسې یو حکم نه دی، ډېر حکمونه به تاسو ته داسې میلاو شي چې په هغې کې څه شی و تدریجو. تدریج مین یعنی سٹیپ بائی سٹیپ. اوس مونږ د نکاح صورتونه ویلي چې په عربو کې د نکاح څو صورتونه وو، ډېر خطرناک صورتونه. 1500 کاله مخکې دغه شان صورتونه هغه ټایم موجود وو. اوس دغه شان سوسایټي، دغه شان معاشره چې دا سیز د دې هبیچول شي، یعنی عادتی عادتن دا سیز کوي، نو دا به ته څنګه دې سیز نه یعنی کوي چې دا د عادت پریک دی. لکه څنګه په نور احکاماتو کې تدریج دی، سټیپ بای سټیپ اسانتیا نه دلته تللی وي، څه مشکل ده. دا شان په دې کې هم لکه مفسرین دا فرمایي چې دا مونږ خو به دا ووایو چې دا صحابه و داسې ویل کړي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دا متعا حلاله کړې ده. وی بنیادی که مونږ د دا کنسپټ جوړو دغه شان چې دا د هغه احکاماتو لاندې ده، لکه څنګه چې نور احکامات لکه شراب، لکه زکات یا منځونه، روجی، دا ټول احکاماتو کې څه شی دی؟ تدریج پروت دی، سټیپ بای سټیپ. الله پاک دا اسانتیا نه مشکل ته راوستی دی. مشکل هو نه دی، مطلب دا چې دا سیز زمان عدد جوړ شي، د دې رو رو رو رو آسان آسان سره. دغه شان دغه یو حکم هم د متعې چې دا په اول کې ټیکو، بیا الله پاک څه کړ؟ دا سیز ختم کو، حرام یې کړ. او ټول صحابه په دې باندې متفق دي چې دا سیز اوس څه شی دی؟ ختم دی. ابن عباس رضی الله عنه ته ځنې روایت منسوب کیږي چې هغه دا سیز اباحت یعنی قائل لے چې دا ټیک دی. خو د دې باندې مفسرین ډېر سخت ردونه موجود دي چې دا ابن عباس رضی الله عنه هم د دې د حرمت قائل و. یو په منګه معاشره کې اوس چې کوم شیعگان دي، شیعگان د شیعگانو په نیز باندې دا سیز اوس هم جایز دی او دا کوي متعا کول. بلکه زه په یو ورکشاپ کې هم نو په هغې کې مونږ سره شیعگان هم وو. نو تاسو کېدای شي پیژنئ جواد هادی، مونږ نه پی ایچ ڈی کړې ده او د دې شیعگانو مشر دی، د دې کے پی کے هغه ټایم مشر وو. نو جواد هادی ته یو کس وی مونږ په دې ورکشاپ شراکاو کې چې که ستا لور وي او زور سره د یو میاشت لپاره دغه شان متعا کول وغواړم، ته به یې راکې؟ دا ناشنا خبره یې ورته کړې وه. هغه ډېر غوسه شو، پګړۍ هم ونه یې غورځوله چې دا خو ته ډېر سخه خبرې ده وکړه، ډېر داسې یو داسې سره په جګړه شو. وه مشران موجود و، بس دې سره صلاح یې کړه. په دې کې زموږ علما دوه قسمه دي. یو دې ته وایي چې دا یعنی رنڈی بازی دا متعا کول، او دا دا زنا کی هم راضی، او دا ٹکم دا چې دا زنا کی راضی. کل یو سړی او زنانا متعا وکی نو دی دا یو بل وارث جوړی دی شي وی نه دی هم نه منی چې وارث یې نشي جوړېدی، نو بیا خو دا واده نشو کنه. بیا خو دا ښځه نشوه کنه چې وارث نشي جوړېدلی. مونږ ویلي وو کنه په میراث کې چې هغه د زنانا نه دا مطلب زوجین، دا زوجین به بحث مونږ کړی دی کنه چې دا څنګه څنګه څومره څومره حصه ملوي دی شي. نو آیا دی ورکه دې دوران کې مرګ راغو نو وارث جوړېدی شي وی نه نشي جوړېدلی، نو چې وارث یې نه ګڼې نو بیا ورته ښځه څنګه ویلی شي ته چې دا زما ښځه ده یا دا زما خاوند دی. خو تفسیر حقانی کې مې دا بل اورس کتلیو چې دیتا دغه شان الفاظ دي دا سخت الفاظ د استعمال اول ٹھیک نه دي وجه هغه د دې اباحت دی په هغه اول ځل کې نو که چیرته یعنی مونږ دې ته ووایو چې دا یعنی اسخاخ الفاظ د استعمال او دې دپاره نو دا خو ډایرکټ بیا مونږ پسه کوو دا مون په چا باندې هغه کوو لکه دا الله په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اول بھی بہت ہو کنا دی من دے اٹھول متفق دی دا اول ٹھیکو نو بیا سے جو حرام شو نو کچر تا دا شان شوی نو دا سنگ کی دی جی من دیتا نی دیتا من زنا وایو بلکہ امام جساس رحم اللہ پتے بند دی او گد بحث کرے دے یو ہوئی دے کرے دا جدا دا ضرورت تلان دیو منگ دے تا زنا نشویلے زگا چھے اللہ پاک زنا چرتا ہم نے دا حلالہ کرے دا گو رکھا نا دے تا منگا دا دا سے بحق نو لگا سنگے چھے منگا ہوئیو چھے دا بالکل حلال وا یا صحابہ دا سے زنا کری دی دا کدیش یا مخصوص امر دے خاص دے لچا پورے یا خاص وقت پورے دے بیا ختم شوئے دے او دا اللہ پاک زنا چرتا ہم پو یو حال کے ہم حلال کرے ندا نو مقصنگ دیتا دا اوائیو چی دا یعنی تاسو زنا ماورتا ہوئی حالانکہ دا زنا دا نو پا دی بندی بیا بحث موجود دے چی کچر تا سوک متعا او کی نو آیا دی بندی بحث جاری کی گی او کنا نو کا زمان پا مسلک کی نو بیا سشے دے بحث جاری کی گی او کدا دی پا مسلک کی دا شیگانو پا مسلک کی بیا خدا سیز نشتا دی بلکہ دا دی فضیلتون موجود دی پا نحج البلاغا کی دا دی فضیلتون موجود دی چی نکاح مدغاس عمر سوام دی مطلب میں دا دی چی گورا دا آیت تو گورا پا متعا کی سشی دی زوائم چی دی که دا خضی احترام نشتا کشتا آغا آیت چی دا آیت نمانگ تا دا خز پسائیت کے احترام خکاری فما استمتعتم بهی من هن فآتو هن اجور هن فریضا احترام او پا متعا کی ورطا بالکل احترام نفی دا نشتا دا بکی او دا ما تا آغا سیز خکاری بلکہ ما دا سی زنہ دا دی اسلامیات والاو کی زنہ دا سی گڑ بگانو بکی اور دلی دی وی چې موږ چې بهر لاړ شو نو بیا به یو کال دوه کاله هو هلته وو که نه پی ایچ ڈی دپاره سبق دپاره نو هسې هم په یو مسلک کې خو جایز ده که نه نو سړی دې نه فایده والی دا د دې چلول ته وګوره که نه یعنی تاسو ته هغه ذواقین ځي ما چې یو حدیث بیان کړی وو چې الله پاک خوند اخیستلو والله نه خوښوي او نه خوند اخیستلو والله زنانه دا خو بالکل خوندونه اخیستل دي گپ شپ جوړول دي د دې نکانه نو دا سیز زمونږ په مسلک کې زمونږ په دې دین کې د دې گنجایش نشته دی او هغه آیات چې د ښځې په احترام باندې مبنی دی موږ بې احترامۍ ته دا راوړی دی او دا ټھیک نه دی ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضه دا جمله چې ده دا د دې مقصد دا دی چ مہر مقرر شو نو اوس کمیدیشی او کنا ولنا کمیدیشی لا جناح علیکم فیما ترابیتم چ تاسو په خپل میاس کی یو بل سره رازاوی دومره پوری لیکلی دی یعنی کچیر ترازی کې دل کیږي نه او یو زنانا وعده وشي نکاح مقرر مطلب حق مہر مقرر شي یار سوشي او دا مہر معجل زرت غواڑی او دا سڑی سر سشتانا نو دا زنانا دے کینی پا کور باندی میکے پر بیٹھ جائیں تر سو چی دا سڑی دلا دا مہر دا دا کولو قابل اونگرزی اگا ٹیم پوری دی ناس دے دا دے حق دی بیا او پا دے دوران کی دے پا حق ہم دا او بل طرف تور اسلام بیا ہم دے سڑی توائی چکا دے دوران کی دا خزتا نا پخپل کور ناس تھوا نا نفقہ پچھا دا پساری نا پخاون دی دا بیام احترام وګوره کنه څومره احترام الله پر دې خزه تور کړی دی. نن ته موږ ته راځي او موږ ته خیه چې خزه ته احترام ورکي، حقوق ورکي، دا هغه څومره دی کدی کې نه کینی کېدی نی سړی د جوګه وګرځي قابل د وګرځي او مهر د ورکي زحمت والا. او که چې تر څو قابل نه ناراضي دې ګناګار نه په دې باندې دا دې خپل حق دی. او که چېر د دې رضا شو په کمولو باندې اور منگ سڑی بیا ددی خبر تپوس کہیں نہ چتا ولا دام تیر وچ سمر مار دی نی بولے دے اون دا اوسرا ڈسکس کرو جما ہوٹل در کڑے نہ دے لگ گزارا پہ کی کہ کنا او دے دے بندے بدی مجبور ہیں ہم نہ او نہ بہت دا سے ہیلے او چل ول جوڑے جے تو ور چل ول جوڑ کے او دے دا اسی تے اخوا کے نہ نہ نہ لازم نہ بخپل مین کی دوڑے رازائی او دا اسی دے در تک مے بخپل اخوا كم دي كي جسم رقم اول شيء من بعد الفريضه لا جناح عليكم وزي الاول يمشي اه تقول خود شي جرازا بي سړي چې بس ياتي کنه بس شو خو ګنا نشته په دې باندې. ان الله كان عليما حكيما تاسو وګوري په دې اکثر يغه کې دلته لدي غفور الرحيم الفاظ صفاتنا ډېر کم راځي. اکثر صفاتنا دلته د الله پاک سي استعماليږي علیم او حکیم دے، یعنی ستاسو پا دی رنو تم خبر دے او دا اللہ پاک دلتا سمر حکمنا موجود دی کنا دا دے خپل خپل فیدی دی حکمتون دی. اقول قول هذا لی استغفر اللہ لی و لسائل المسلمین سبحانه و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و بحمده و ب